Tresno suci iki dadine sewu loro soning ati pancen tresno marang mas nanging aku ora bisa baleni kabeh kita kowe tau ana ning atiku kowe biyen kancane uripku saiki kowe meninggal janji pas aku lan cepet paring.